van írva ennek, hogy ők azért basztak kis babákat, mert a létezésnek mindegy. Biztos jó érzés lehet ezzel nyugtatni magadat, miközben egy beteg fasz vagy. Ha veled csinálnak valami randómat, akkor is mindegy lesz. A babapuncit nyalni kell, nem kínozni. A babapuncit kényeztetésben kell. A lézesíteni! Miért találod azt a komplet egzisztenciális krízisük?